て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ蚊を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 魔族となった父たちを元に戻すため、ゴハンたちは天界の神殿へと向かった。だが、そこに待ち構えていたのは ピッコロさん。 また会ったな、小僧。意外に早かったな。褒めてやる。 くそ。ピッコロさんまで。 ピッコロと直接対決、天界に怒りの魔閃光。 貴様の大好きなピッコロさんも今やガーリックジュニア様の従順なしもべ、魔族の一員となったのだ。貴様の母親と同じようにな。 Jesteś synem Songa. O ile się nie mylę, masz na imię Songo Kan. Chciałbym cię o coś zapytać. Odpowiedź nie sprawi ci trudności. Chodzi o bardzo ważną rzecz. Nie. Chciałbym wiedzieć, gdzie jest twój ojciec. Mój tato? Dobrze słyszałeś. Twój ojciec, ten dureń, który próbował pozbyć się mnie na zawsze. Zrobił wszystko, by zniszczyć mego ojca i moją rodzinę. Teraz ty pocierpisz. Posłużę się tobą. Co takiego? Wykończę najdroższą mu istotę. Kontrolujemy już ziemski glob, ale to jeszcze za mało. Wiedząc, że jesteś uwięziony, zjawi się tu. Chcę, byś mi wyjawił, gdzie jest twój ojciec. Gdzie się ukrywa? Nigdzie się nie ukrywa, nie boi się ciebie. Nie wie, że takie ohydne kreatury zagrażają ziemi. Licz się ze słowami, mały, bo oberwiesz. Co ty sobie wyobrażasz? Nie boję się ciebie, zaraz tego dowiodę. Ja też się ciebie nie boję. Si to... Jeżeli ojciec dowie się, że grozi ci niebezpieczeństwo, natychmiast się tu zjawi. Ty mała żmijo, zraniłeś mnie. Już ja ci pokażę. Pożałujesz. Tato! Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Proszę bardzo, możesz mnie uderzyć. Jeżeli to zrobisz, umrze wszechmogący, a wraz z nim szatan serduszko. Nie mogę. Son Gokan, zazdrościsz mu? Jak chcesz, zajmę się tobą. Juniorze, czy możemy dać nauczkę temu młokosowi? Poczekajcie. Dobrze, możecie zaczynać. Poharcujcie sobie z nimi, dopóki nie zjawi się Songo. Ale ostateczny cios ja im zadam. Bądźcie więc ostrożni. Zgoda. Słyszałeś? Czeka mnie niezły ubaw. Uspokój się. Daj i nam się zabawić. Szef powiedział, by go nie zabijać. Nie ma sprawy. Zostawimy mu resztki. No, mały, zmierzmy się. Zapewne chciałbyś to widzieć. Nalegam. Wszechmogący panie, byś obejrzał spektakl. Na co czekasz? Nie chcesz ze mną walczyć? Son Gokan, broń się. Obiecałem, że się tobą zajmę. Hey, it's a new- Jakiś problem? Więcej życia. Jesteś synem Songa. Na pewno potrafisz walczyć. Nie powiesz mi, że takie łaskotki rozkładają cię na obie łopatki. Songokan. Jeszcze ci mało? Zawiodłem się. Nie chcesz się już bawić? Zmęczyłeś się? Wykończę cię. Krillan, nie! Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję, dałeś mi bardzo ładny strój gimnastyczny. Raz, dwa, trzy, cztery. Jesteś bardzo uczynny, dziękuję. Miło mi, że dobrze się tu czujesz. Jeżeli będziesz czegoś potrzebowała, możesz na mnie liczyć. Dla ciebie wszystko. Spełnię każde twe życzenie. Nawet nie wiesz, jak przyjemnie jest móc na kogoś liczyć. Ona jest jakaś dziwna. Mam wrażenie, że sobie ze mnie kpi, ale może się mylę. Masz rację. To widać, że ma dla ciebie wiele szacunku. Kotku, mogę cię o coś prosić? Wybacz, moja panno, mam na imię Karen. Czy to ważne? Słucham? Moje kiszki grają marsza. Mógłbyś zrobić coś do jedzenia? Co mam zrobić? Coś do jedzenia. Umieram z głodu. Umiemy jeść, ale nie umiemy gotować. Proszę. Zgoda. Natychmiast. Zrobiła nas na szaro. Nie cierpię tej dziewczyny, jest nie do wytrzymania. To twoja wina, sam obiecywałeś, że spełnisz każde jej życzenie. Takie dziewczyny trzeba trzymać krótko. Ja tak nie potrafię, jestem uprzejmym pustelnikiem. Zależy dla kogo. Tobie także brak manier. Jak ma być grzeczna, kiedy bierze przykład z ciebie? Niech ci będzie, przepraszam. Kotku, czekam. Już się robi. Jak mam po czymś takim darzyć go szacunkiem? Krillan! Brak mi treningu. Przykro mi, wyszedłem z wprawy. Przepraszam. Coś ty. Nie przejmuj się mną. Zostało ci mało czasu. Zanim wstanie świt, musisz znaleźć cudowną wodę. Jeżeli ci się nie uda, wszyscy będą zgubieni. Ah! Nic z tego nie rozumiem. Co mam zrobić, żeby stać się super wojownikiem? Co takiego zrobił Songo? Nie jest lepszy ode mnie. Dlaczego? Co to za moc? To dzieło kosmicznego superwojownika. To Songo. Nareszcie go odnalazłem. Teraz się zmierzymy. Mam go. Teraz już mi nie ucieknie. Uwaga! Poradzę sobie bez trudu. Niesamowite. To było tylko złudzenie. To nie było to. Planeta jest zupełnie zniszczona. Kiedy byłem tu ostatnio, wyglądała inaczej. Tylko jedna osoba mogła coś takiego zrobić. Kosmiczny superwojownik Songo. Świetnie. Widzę, że zrobiłeś postępy, wielkie postępy, ale i tak mi nie dorównasz. Zdumiewające, dziecko jest bardzo silny. Zaskakująco. Teraz albo nigdy. Musimy mieć pozwolenie Gargulca Juniora. Tylko spróbuję, najwyżej mnie zabije, nie zależy mi. Mnie też. Zdrajcy, zostaw ich, zabawimy się. Co było? Songo Kan, gdzie jesteś? Najwyższa mocy. Ty pędraku. miernoty. Należy mu się lanie. Nie przestraszy nas. Szatanie serduszko, nie. 面白いピッコロよ、そいつをひねり潰せ。 ピッコロさん。 Son Gohan znalazł się w trudnej sytuacji. Jego przyjaciel, szatan serduszko, zwrócił się przeciw niemu. Co robić? さなきゃ、ご飯たちは思いっきり戦いね。このままじゃ地球のみんなが完全に魔族になってしまう。 神よ、ピッコロが自らの手で弟子をいたぶる姿を見てるがいい。 次回ドラゴンボール Z、 みんなの心を取り戻せ、神殿に眠る超神水。